لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقرأ ليقرأ أحدكم. ليقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، أخذنا ذلك وانتهينا منه. انتهينا ولا لسه؟ نبدأ اليوم. لا، قبلنا في الأمس. خلاص استمر. يقول الشيخ: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو ربثة نعم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بن لي، فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد بي، قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء. روي في هذا الباب وأفصر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبلغ الشيبة. وأبو ربثة اسمه رفاع بن يثرب، اسمه رفاعة بن يثرب التيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ثبوته وعدمه. والخضاب كما سبق في الدرس الماضي هو تغيير بياض الشيب بالحناء والكتم، والكتم بالحناء والكتم أو بالحناء فقط. وقد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خضابه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، فقال أنس: لم يخضب. وقال أبو هريرة: خضب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة من الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر من الطيب قد احمر شعره، فكان يظن أنه مخضوبا ولم يخضب. وهذا هو الباب الذي معنا اليوم. عقد الإمام أبو عيسى الترمذي هذا الباب لبيان خضاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث ثبوته وعدمه. الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أمتوكي ملانغو هو نوسيما هو نملانغو ويلي يليكوديا كوسو كتياهينا كتكنديفو أو كتكنيولي متومي صلى الله عليه وسلم. أمويكا ملانغو هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وأجيلي كبينيشا ولي كتياه hina Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nywele zake imethibiti au halikuthibiti, kwa sababu al-khidhabu maana yake ni kuzibadilisha nywele nyeupe kwa kutia hinna na katam, kama tulivyoeleza katika darasa iliyopita, au hinna peke yake. Masahaba wamekhtalifiana katika suala hili. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتك زاد المعاد في هدي خير العباد أمتاج اختلاف هذي أتاج قوام بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يأسيما قوام بمتوم صلى الله عليه وسلم لم يخضب حكوتي هنا كتك الليف وسبب لم يبلغ ذلك حكو فكية نفوزاكي أو مفوزاكي حكو فكية هكو sababu yasema nimezihesabu nikakuta kama ni 14 sha'arati, kama nywele 14 tu hivi, na akizitia mafuta sallallahu alaihi wasallam zile nywele nyeupe zinapotoweka zinapotea zionekane. Ama Abu Huraira yeye anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam khadab, alitia hina. Lakini baadhi ya masahaba wanaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitia manukato mpaka zinakuwa nyekundu nywele zake, ikawa wanadhani watu kwamba ametia hina. Sasa tutaanza na hadithi ya kwanza hapa, ambayo ni hadithi ya Abu Rithma. Hadithi ya Abu Rithma radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, ni hadithi sahihi. نسمى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي للمؤندي أمتم صلى الله عليه وسلم نمتتوانه فقال ابنك هذا كوليز أمتم صلى الله عليه وسلم نمتتوانه فقلت نعم أشهد به لكمان بيانديو نهذوري ناي ashhadu bihi au ninakiri hilo kwamba ni mtoto wangu. Ashhadu bihi ay uqirru bi annahu ibni, ninakiri kwamba yeye ni mtoto wangu. Ameyasema haya kwa kutilia mkazo, qala hu ta'kidan. Kisha akasema sallallahu alayhi wasallam, maneno haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yajni alayka ولا تجني عليه, hutapata jinaya juu yako. La yajni alayka yani in hasala minhu jinaya fajinayatuhu ala nafsi, akipata na kosa lolote basi kosa litakuwa kwenye nafsi yake. Wala tajni alayhi, wala wewe hutampatia makosa yeye, yani in hasalat minka jinaya fajinayatuka alayka, ikiwa wewe utapatwa na makosa basi makosa yako atakuwa juu yako. Kwa maana kwamba fala taziru waziratu wizra ukhra, hapa atakukata mambo ya jahiliya yaliyokuwepo katika kulipiza kisasi. Katika jahiliya ilikuwa mtoto fulani akiua mtoto wa fulani, kamuua mtu fulani katika kabila fulani, watamtafuta wamlipizie kisasi, wakimkosa watamuua babake, wakimkosa babake watamuua ndugu yake. Jahiliya alikuwa namna hiyo. Kwa hiyo yote utakayempata katika jamaa kwenye familia yenu watamuua, wakimkosa kaka yako watamuua ami yako, wakimkosa yeyote utakayempata. Sasa maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallama anazungumza kukata mzizi ule wa jahiliya, kama yabadilisha ama batilisha maneno yake, akasema la yajni alayka wala tajni alayhi. Mpaka leo kuna baadhi ya makabila yana utaratibu huu. Katika baadhi ya miji ukienda visasi ya vishi watu bado wanauana. Haya yapo mpaka leo katika baadhi ya miji, sallallahu alaihi wasallam. Wao wengine katika mji hujui chochote, kumbe ndugu yako alifanya makosa fulani, kwa hiyo anatafutwa, yeye kapiga mtu. Wewe waingia tukitua watu wakugangania wewe, waweza kukupiga wakakuua. Kwa nini? Kaka yako alifanya hivi. Sasa anasema Abu Rimtha qala wa ra'aytu ash-shayba ahmar, nikaona mvi nyekundu, yani mvi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zina rangi nyekundu. Kuasema fa ra'aytu ash-shayba ahmar, nikaziona mvi zina rangi nyekundu. Kwa maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametia khidab au amepaka mafuta. Baadhi ya ahlul ilmi wanaona kwamba ilikuwa ni khidabu hiyo alitia hina, baadhi yao wanasema hiyo ni athari ya mafuta kama tulivyosoma katika darasa iliyopita. Qala Abu Isa, amesema Abu Isa al-Tirmidhi ambaye ni musannifu hadha al-kitab, hadha ahsanu shay'in ruwiya fi hadha al-bab wa afsaru, katika riwaya nyingine imekuja wa afsaruhu. Akasema Abu Isa al-Tirmidhi, hadithi hii ndiyo nzuri zaidi katika zilizopokewa katika mlango huu na iko wazi zaidi. Afsaru ay akshafuhu an hali wa abyana, anasema li anna riwayati as-sahihata, kwa sababu riwaya sahihi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yablugh ash-shayba, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakufikia kutoka mvi, kwamba mvi alizokuwa nazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana qalilan la yahtaju ila khidab, ilikuwa ni mvi chache sana, hazihitaji kutiwa hina kama tulivyosoma katika darasa iliyopita, na ndio msimamo walionao Anas bin Malik, na huu ndio msimamo walionao Abu Isa al-Tirmidhi, yamilu ila dhalika, musannif amemili kwenye msimamo wa Anas bin Malik kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutia hina kwa sababu mvi alizokuwa nazo ni kidogo. Wa Abu Rimtha ismuhu Rifa'atu bin Yathribi al-Taymi, Rifa'atu ibn Yathribi al-Taymi. Abu Rimtha jina lake naitwa Rifa'a ibn Yathribi al-Taymi, hivi ndivyo alivyokata al-Imamu Abu Isa al-Tirmidhi. Na vile vile al-Imamu Ahmad katika baadhi ya riwaya zimetajwa hivyo, na al-Imamu al-Bukhari na Ibn Hibban, yote haya katika Tahdhibu al-Kamali ya al-Mizzi, kuna aqwali zinazoeleza hivyo. Hadithu li ba'da, iqra. قال شيخ حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهبة قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه، نزل اللقاء لو سمحت، سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة، قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهبة فقال عن أم سلمة. طيب، الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي قال عن شريك، شريك بن عبد الله، قال عن شريك عن عثمان بن أبي موهب، عن عثمان ابن أبي ابن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. Hadithi imepokewa kutoka kwa Sufyan bin Waqi. Sufyan bin Waqi fi dhaaf. Na qala hadathana abi an sharik, sharik bin Abdullah al-Qadhi wa fihi kadhalika dhaaf. An Uthman ibn Mawhab qal, anasema Uthman ibn Mawhab su'ila Abu Hurairata radiyallahu anhu, aliulizwa Abu Huraira radiyallahu anhu هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ je alitia hina Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndevu zake, katika mvi zake? Ndio mahali shahidi hapo. Swali linakuja katika hina, katika mvi. Qala na'am, akasema Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ndio. Anasema ndio. Qala Abu Isa wa rawabu awanata hadha alhadith an Uthman ibn Abdullah ibn Mawhab, Mawhib kabaad nusakh ngi Mawhab ngi Mawhib, fa qala an Umm Salama. Anasema Abu Isa ameipokea hadithi hii Abu Awana kutoka kwa Uthman ibn Abdullah ibn Mawhib, amesema kutoka kwa Umm Salama. Imekuja riwaya wa Ibn Maja, dakhaltu ala Umm Salamata fa akhrajat ilayya sha'ran min sha'r Rasulillah sallallahu alayhi wasallam mahbuban bil hinna'i wal katam. Nasema niliingia kwa Umm Salama radhiyallahu anha, akanitolea nywele katika nywele za Mtume sallallahu alayhi wasallam zilizotiwa ina na katam. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam ashafariki, sasa nywele zake zilizonyolewa ilikuwa mzihifadhi kwenye kijimkebe hivi mahali. Kwa hiyo huyu bwana alikwenda kwa Umm Salama, Uthman ibn Mawhib. Uthman ibn Mawhib alikwenda kwa mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Umm Salama. Umm Salama akamtolea, akamwonyesha nywele za Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema ilikuwa zimetiwa hina. Mfahamu? Kwa hiyo hadithi hii inaungana na hadithi au na msimamo wenye kusema kwamba alitia hina. Kwa katika sanadi hii tumesema iko shariki al-qadhi, kama wanavyotaja ahli al-ilm kwamba ni sayyi al-hifdh na amewakhalifu thiqat, kwa amefanya kama mustadi Umm Salama huwa as-sawab. Kisha Ibn al-Albani rahimahullah ta'ala amesahihi shay'an, sema sahih. Tayyib, iqra. Lakini inawezekana muallif rahimahullah ta'ala ameitaja hadithi hii kwa lengo la kubainisha illa yake, kwamba hadithi hii ina illa, kwa sababu kuna jamaa min athiqat kama vile Abu Awana, Salam bin Abi Muti na Israil bin Yunus, wa mukhalifu shariki. Shariki anasema ni hadithi ya Abu Huraira, au wengine wanaifanya kuwa ni hadithi ya Umm Salama. Tayyib, iqra. Hadathana Ibrahim bin Harun قال أنبأنا النضر بن سرارة عن أبي جناب الإياد بن لقيط عن الجهدمة جهدمة نعم امرأة بشر بن الخصاصية قالت في بعض النصف بشير صحيح امرأة على جهذمة امرأة بشير بن الخصاصية وهنا بشير خصاصية بوزن كراهية وهنا بشير قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال رده شك في هذا الشيء. طيب نسمع الإمام أبو عيسى الترمذي في حديثه حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب أبو جناب وزرارة ومستور الحال وجناب اسمه يحيى بن أبي حية عن إياد بن لقيط عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية وتوق وجهذمة امك وبشير بن الخصاصية قالت أما سيما الجهذمة يوني صحابية انتم صلى الله عليه وسلم اللي بدلش جنا لك أغميت ليلى. Huyu ni mke wa Bashiri bin Khasasiya, jina lake likuitwa Jahdama. Aljahdama alipokwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia jina lako Laila. wale watu walikuwa na majina ovyo ovyo, wakifika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanabadilisha majina. Jina lako nani? Ah, Shihab. La la la, anta kadha, anta Abdurrahman. Jina lako nani? Ah, jina langu Jahdan. Hapana, Leila. Mmoja alikataa. Jina lako nani? Sema Hasan. Tumekwambia hapana, la, sio Hasan, wewe ni Sahal. Wasema la ughayyiru isman sammanihi wa abi, mimi siwezi kubadilisha jina ambalo ameniita babangu. Akakataa, lakini majina yana athari pia. Kwa hiyo ni babu yake Said bin Musayyib anasema Hasan maana yake ni shida, tabu, mtu aitwa shida. Sasa kifika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hapana, sio shida, wewe Sahal. Sasa alipokataa asema yule Said, hatujaacha kuona tabu na shida katika familia yetu, tafadhali babu yetu angebadilisha jina. Sio mada yetu leo, lakini huyu mwanamke Aljahdha, mke wa Bashir ibn al-Khasasiyya, alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam jina lake ni Jahdha, na Mtume akamwambia hapana, wewe ni Laila, jina lako Laila, akabadilishwa jina. Anasema Jahdha ma huyu Laila sasa, qalat ana raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, mimi nimemwona hapa. Raitu kama ana ruya basaria, sio kwa ndoto, amemwona kwa macho yake. Nimemwona Mtume sallallahu alaihi wasallama, yakhruju min baiti, anatoka nyumbani kwake, yamfudhu ra'sa, anakikunguta kichwa chake, waqad ightasala, akiwa na hakika hali ya kuwa ameoga. Anatoka nyumbani kwake, anakikunguta kichwa chake, yamfudhu, waqad ightasala, na akiwa ameoga, wa birasihi radu'un min hinna, na katika kichwa chake kuna rangi ya hina, radu'un au qala radghun, radghu manake ni batu lilila hina, min alhinna allatkh. Kwa hiyo ima radu'un au radghu, zote kwa maana ya kwamba alikuwa na hina katika kichwa chake. Kwa anataja kwamba ameona Mtume, amemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa kwenye kichwa chake kuna sehemu imekusanyika, sehemu ya hinna. Shurah wenye kusherehesha hadithi hii wanasema hilo halilazimu kuwa ni lazima alikuwa ametia hina katika mvi, niwezekana aliweka hina kwa ajili ya dawa na vinginevyo. Kadhalika wanasema hina, mtu ana mwenye harara labda kichwani, sikia joto, joto kali, akipaka hina zile inahafifisha joto. Kwa hiyo si lazima iwe ni kwa ajili ya mvi. Qala hadathana, na'am, tumaliza zibaki hadithi chache, tukavingine mlango mwingine kwa sababu ya hadithi chache. Naam. Qala hadathana Abdullah ibn Abd al-Rahman, qala hadathana Amr ibn As, قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه عند أنس بن مالك رضي الله عنه مخضوبا. طيب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس قال رضي الله عنه وسمع أنس رأيت رسول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. Nimeziona nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa ni zenye kutiwa hina. Anasema Hammad, ametusimulia Abdullah bin Muhammad bin Aqil, anasema nimeona nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Anas zikiwa makhduba, ni zenye kutiwa hina. Kwa hiyo hadithi hii inatuambia nini? الحاصل أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له شعرات يسيرة لا تحتمل الخضاب. hadithi sahihi zilizokuja zinafahamisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nywele chache zenye mvi ambazo hazihtamili kutiwa hina, kama ilivyonukuliwa kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu anhu na wengineo. Na hivyo ndivyo waliposema kundi kubwa la ahlul ilmi, ama kile kilichoonekana katika rangi nyekundu na kikadhaniwa kwamba ni hina, inawezekana ikawa ni athari ya mafuta, au inawezekana ni athari ya manukato. Na baadhi ya wanaochuoni katika masahaba hawakufanya jazmu moja kwa moja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitia hina au hakutia hina. Ala kulli hali, almuthbitu muqaddamun ala nafi, kwa sababu man athbata alkhidaba faqad ata biilmi zaidin, ule alithibitisha kwamba kuna khidabu alitia hina atakuwa amekuja na ilmu ya ziada, na yule ambaye asema hakuna atakuwa ameeleza vile alivyoona yeye. Walmuthbitu muqaddamun ala nafi, kwa inawezekana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alitia hina katika nywele zake kwa ajili ya hivyo vijimvi vichache. Tayib, sio mlango mwingine. Babu ma jaa fi kuhli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس قال حدثنا محمد لا قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو ديالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يفتحل بالإثمن فإنه يجل البصر ويثبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وهذه نسخ كنا مكحلة نفيل فيل مكحلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. طيب، عقد الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان ما يتعلق بكحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من هديه ماذا؟ أن اكتحال من هديه وسنته الفعلية والقولية، ثم ذكر أحاديث هذا الباب. الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى ameutaja mlango huu na usema huu ni mlango ya leo aliyokuja katika kutia wanja Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kutia wanja Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Ameweka mlango huu ili kubainisha kile ambacho kinafungamana na kutia wanja, na kwamba hili ni katika mfumo wake na katika sunna zake za kauli na vitendo, kama zitakavyokuja hadithi katika mlango huu. Walkuhlu, kuhl ni aina fulani ya jiwe maarufu ambayo inakuwa rangi yake ni nyeusi au inakwenda katika wekundu. Na kuhlu al-ithmid al-asli, ile ithmid ya asli ni jiwe, ni sampuli katika mawe ambayo yanaitwa hajarul ithmid. Mawe haya hupatikana katika baadhi ya nchi nyingi za Kiarabu kama vile Maghrib, Morocco huko, kadhalika sehemu za Sham na Yaman, na yanatofautiana rangi zake, ni mawe. Ithmid iliyoko Maghrib katika nchi za Morocco unasema ina mili kwenda kwenye rangi ya rasas, na ithmid inayotoka katika sehemu za Sham inamili katika rangi nyekundu, lakini ni jiwe likisuguliwa alafu taka rangi nyeusi. Hivi sasa kuna aina mbalimbali za wanja. Kuna wanja wa poda katika uwanja zinazotengenezwa viwandani, na kuna nyingine ni liquid za maji, na kuna nyingine za pencil. Na huko madukani ukienda, uwanja unaouzwa unatofautiana, uko fake na uko original. Fake unachanganywa na risasi na matakataka chungu nzima humu ndani, na pingine ukamdhuru mtu kuliko kumnufaisha. Sasa uwanja ambao unazingatiwa kama anavyoamrisha Mtume SAW ni uwanja wa manga, unaitwa ifmit, sio Kiswahili chetu inaje Kiswahili hapo? Nanajua uwanja wa manga jamani, amko tunauliza hivi hadhira ya watu, unajua uwanja? Nanajua uwanja wa manga hapa, au mwajionea tu, unaona tu uwanja basi. Haya, je, tuendelee na darasa yetu. Kwa hiyo iktihal, kutia wanja kwa kutumia ifmit kwa yale mawe, ni mawe labda ingekuwa vizuri zaidi na siku tungekuja na yale mawe yenyewe ya wanja, kama tulipoleta kome na watu walikuwa wazijui kome, tukaja nazo tukazileta zikaletwa hapa, ndio wadaa, sio wada azim. Haya, sasa kutia wanja, wengine ita wanda, hizi ni lugha tu, Kiswahili cha Kimvita wanda, wengine ita wanja. Ahlul ilmi wanataja kuna faida nyingi sana. Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika vitabu vyake kuna fawaidi nyingi sana, na miongoni mwa fawaidi hizi amezitaja kwenye kitabu Zadul Ma'ad, kwenye juzu ya kwanza alipokuwa akielezea hadi Rasulillahi SAW sallam fi al-iktihal, akaeleza kwamba al-kuhlu hifdhun li sihhati al-ayn, kutia wanja kuna kuhifadhi afya ya jicho. Kadhalika kuna taqwiyatu lin-nuri al-basir, kuna kutia nguvu ile nuru ile ya kule kuona. Wajalau laha, na pia kuna kulisafisha hilo jicho. Watalqifu lilmaddati radia, na kuna vile vile kutoa na kusafisha na zile mada, mambo machafu machafu, uchafu uchafu uliomo katika macho, pamoja na vile vile upatikana zina fi baadhi anwa'i, kuna mapambo. Na wakati wa kulala ndio kuna fadhila zaidi, yaani kuna faida kubwa zaidi katika kuutia huo wanja kuliko wakati wa macho. Ufahamu eh? Na ifmid ina khasia maalum. Sasa al-Imam Abu Isa akazitaja hadithi hapa. Hadithi ya kwanza ni hii inayosema, hadathana Muhammad ibn Humaid al-Razi qala hadathana Abu Dawud at-Tayalisi an Abbad bin Mansur an Ikrima عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد تيني وانجا وانجا ومانجا فإنه يجل البصر وسباب نسفش إيشو وينبت الشعر نووتش نويلز كوبي ووتش كوبي. حديثين صحيح فكابو. Maelezo yalikuja wazaama, hii ni dhaifu jidda, kama anavyosema Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, Ibn Abbas, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kanat lahu mukhalatun. Amedai Ibn Abbas radiyallahu anhuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na kidau cha wanja, kile kijidude kama kijikome hivyo tulikuwa sema kutumia kwa wanja, wanja ndani, lakini jigamba la samaki fulani kwa kidau kile. Sasa kile kidau alafu kina maili, kuna maili, maili ni kile kijiti cha kupakia wanja. Vyote Kiswahili vina majina yake, lakini sasa ndivyo Waswahili hawako. yaktahilu minha, alikuwa akipaka wanja kupitia mukhala hiyo, kulla lailatin, kila usiku, thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi, mara tatu katika jicho hili na mara tatu katika jicho hili. Tungeishia hapa kwa sababu wakati umekwenda, sasa tutaendelea tena insha Allah kwenye darasa la kufuatia. Tutaanza na mlango huu. Ismu ala, la ni ismu ala, mukhula ni alatul kuhl, na makusudio ni kile kitu ambacho huwekewa ndani yake alkuhl, wanja. Tutaishia hapa. Sasa inakuja, je, kutia wanja ni sunna? Kutia wanja ni mubaha? Ndio swali ambalo liko tutaje kulizungumza insha Allah kwa mujibu wa hadithi tutakazosoma kwenye mlango huu. Lakini wakati kwa sababu umekwisha, tutashikilia haya. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.